V mém stroji času je vlk. Larry Niven. Cesty časem byly ve SF velmi oblíbeným námětem už od dob, kdy H.G. Wells napsal svůj průkopnický román Stroj času 1895. A také jim zůstaly až po v Americe nesmírně populární seriál Doctor Who. Mnozí autoři, kteří přispěli do tohoto sborníku, napsali povídky nebo i celé romány o lidech, kteří překonali v podivuhodných strojích čas. Ale snad nikdo se tomuto tématu nevěnoval s takovým nadšením a kreativitou, nemluvě o značné dávce humoru, jako Larry Niven. V jeho mnoha cenami ověnčeném cyklu známý Vesmír United Fans 1996 se úžasných cest časem objevuje celá řada. Dotkl se jich ve světě ptavů, ve světě mimo čas je obohatil i o použití kryoniky v budoucí společnosti. Humorné prvky obsahuje mnoho dalších Nivenových příběhů, ale nejvýrazněji cyklus, jehož hrdinou je Hanvil Lesvec, cestovatel časem, který nesnáší zvířata. První z jeho dobrodružství se objevilo v říjnu 1969 ve Fantasy and Science Fiction. Laurence Van Zott Niven 1938, matematik narozený v Kalifornii, se ve svých raných pracích opíral o rozsáhlé znalosti technologií. Slávu mu přinesl především prstencový svět Ringworld. Za tento román získal v roce 1971 Huga i Nebulu. Niven se vyznačuje především dovedností ve vymýšlení zábavných, ale zcela pravděpodobných přístrojů. K tomu se přidává jeho obratnost ve vytváření složitých zápletek, v rozvíjení děje a v tom, s jak suchým humorem glosuje slabost lidské povahy. Všechny tyto přednosti mu získaly mnoho čtenářů po celém světě. Pro tuto antologii jsme vybrali jeden z příběhů Hanvila Svedze, který poprvé vyšel v červnu roku 1971. Ovládání staré přípojné klece nebylo v pořádku, ale na tom moc nezáleželo. Svedz neměl ulovit nějaké konkrétní vyhynulé zvíře. Račen mu řekl, ať zbalí, co mu přijde pod ruku. Svedz navedl klec do předindustriální Ameriky, kam si doprostřed světa dílu a do doby asi tak 1000 let před začátkem předatomové éry. Málo lidí, hodně zvířat. Třeba najde bizona. Ale když se vyklonil z okna a podíval se, celá širá pláň byla v bílém. Svedz neměl v úmyslu dorazit uprostřed zimy. Chvilku uvažoval o tom, jestli se nemá vrátit do časového proudu a použít přerušovací okruh. Zkusit štěstí a zvolit nějaké jiné datum. Jenže přerušovací okruh je nový, nevyzkoušený. A Svedz neměl chuť stát se tím prvním, kdo jej otestuje. A kromě toho stojí výlet do minulosti asi tak 1 000 000 komerciálů. Kdyby přerušovač použil, tu částku by zhruba zdvojnásobil. Račen by neměl velkou radost. Svedz otevřel dveře a v tom okamžení byl promrzlý na kost. Všude vůkol bylo bílo, jen kousek dál skákal nějaký bílý tvor. Svedz do něj napálil dávku rozpustného anestetika. Vzal vznášedlovou tyč a přesunul se ke zvířeti. Teď, když se už nehýbalo, bylo těžké je najít. Až na rozevřenou rudou mordu a černé polštářky na tlapkách mělo celé barvu sněhu. Svedz si je předběžně určil jako polárního vlka. Do vivária se bude náramně hodit. Svedz by se ostatně spokojil s lecčím, jen když mu to dovolí opustit tuhle zmrzlou pustinu. Byl na sebe pyšný. Rychlá a snadná akce, to je ono. Vrátil se do klece, zamotal spící zvíře do něčeho, co připomínalo průhledný plastikový pytel a zapečetil je. Připevnil vlka popruhy k zakřivené stěně přípojné klece. Sám se pohodlně usadil k protější stěně a klec se vydala směrem, který je vertikální vzhledem ke všem ostatním směrům. Přitažlivost se zvláštním způsobem změnila. I Svedz měl přes hlavu přetažený průhledný pytel. Jeho okraje si přilípl těsně ke kůži na krku. Teď je zase uvolnil a pytel sundal. Vzduchování se zapnulo, filtrační pytel už nebude potřebovat. Za to vlk jej potřebovat bude. Vzduch industriální epochy by nedovedl dýchat. Kdyby neměl filtr pytel, který odstraní jedy, udusil by se. Ve Svedzově době všichni vlci vyhynuli. Venku čas míjel jako zběsilý. Vevnitř se plazil. Svedz se uhnízdil v kulovitém prostoru přípojné klece a pozoroval vlka, který vypadal jako přibitý ke stropu. Svedz nikdy živého vlka neviděl. V viděl ovšem obrázky v knížkách pro děti. A i ty knížky pro děti ukradly z dávné minulosti. Tak proč mu ten vlk připadá tak zvláštně povědomý? Je to veliké zvíře, nejspíš tak velké jako sám Hanvil Svets. Svets byl malý a křehký. Boky zvířete se zvedaly a klesaly. Jazyk byl dlouhý a rudý, zuby bílé a ostré. Jako psi, rozpomněl se Svets. Jsi ve viváriu, ve skleněné kleci s nápisem. Pes, současnost. Jako jediní z tvorů ve viváriu nebyli psi zavřeni za sklem kvůli své vlastní bezpečnosti. Ostatní zvířata nemohla dýchat okolní vzduch. Psi mohli. Psi byli totiž dílem člověka a to v hodně doslovném smyslu. Lawrence Vasch Porter žil ke konci industriální epochy, někdy mezi lety 50 a 100 po atomové éry, kdy miliardy lidí umírali na plicní choroby a jiné miliony se přizpůsobily. A Porter se rozhodl zachránit psy. Proč psy? Jeho motivy jsou nejasné, za to jeho metody zavánějí genialitou. Pořídil si psy všech možných ras a z celého světa a po mnoho jejich generací a po většinu svého života je křížil. Už nikdy neměla být žádná psí výstava. Na světě nezbyl ani jeden pes čisté rasy. Ale výsledkem horečné hybridizace bylo nové plemeno. A jeho představitelé, podvraťáci všech podvraťáků, už uměli dýchat vzduch industriální epochy, vzduch bohatý na oxidy uhlíku a dusíku, s lehkou příměsí základních ropných produktů a kyseliny sírové. Psi byli za sklem proto, že se jich lidi báli. Až příliš mnoho druhů vymřelo. Obyvatelstvo roku 1100 po atomové éry nebylo na zvířátka zvyklé. Vlci a psi. Mohli by se křížit mezi sebou. Svec znovu zabloudil pohledem ke spícímu vlkovi a zamyslel se. Psovi se podobá i nepodobá. Psi se spoza skla zubí a když na ně děti mávají, vrtí ocasy. Psi mají lidi rádi. Ale takový vlk, dokonce i když spí. Svec se otřásl. Ze všech věcí, které na svém povolání nenáviděl, byla tahle nejhorší. Vracet se domů a civět na nějaké podivné a nebezpečné vyhynulé zvíře. Když to dělal poprvé, kůň, kterého chytil, vážně poškodil ovládací panel. A při poslední akci ho pštros pokopal tak, že mu zlomil 3 žebra. Vlk se ze spánku nepokojně vrtěl. A najednou se ty pohyby jaksi změnily. Ano, něco se změnilo. Nádechy jsou teď kratší. Nebo ne. Přední nohy jakoby se prodloužily, tlapky jakoby vyrostly a protáhly se. Svec zadržel dech a rázem na vlka zapomněl. Dusil se k smrti. Chňapl po filtr pytli a vrhl se k ovládání. Svec se vypotácel z přípojné klece, udělal 3 kroky a zhroutil se. Spoza jeho zad proudily do vzduchu neviditelné kontaminanty. Slunce klesalo do chumáčů oranžových mraků. Svec zůstal ležet na tom místě, kam padl, dávil a lapal po dechu. Všude pod ním byl zelený a vlhký venkovní koberec zavánějící rostlinami. Svec tu vůni nepoznal, ani si ihned neuvědomil, že ten koberec je živý. Nedokázal se tím tak docela zabývat. Věděl jen, že vzduchovací systém klece se jej pokusil zabít. A podle toho, jak se cítil, nejspíš úspěšně. Bylo to ofous. Vzduch se začal kazit ve chvíli, kdy míjel rok 30 po atomové éry. Pamatoval se, jak mačkal přerušovač a potom jak čekal. A čekal. Špatný vzduch mu páchl v nozdrách, zachycoval se v hrdle, rval mu hrtan na kusy. Čekal celých 20 let cesty a měl pocit, že si prožívá každou jejich vteřinu. V roce 50 po atomové éry pustil tlačítko přerušovače a s kašláním vyběhl z klece. 50 pa. Aspoň, že se dostal do industriální epochy. Bude moct dýchat vzduch. To ten kůň, pomyslel si bez údivu. To ten kůň, co před 3 lety rýpl do ovládacího panelu tím svým zlomyslným ostrým rohem. V servisu to měli spravit. Měli. Něco se muselo pokazit. Pokaždé, když jsem šel kolem jeho klece, jsem měl z jeho pohledu pocit, že ten kůň mě jednou dostane, pomyslel si Svec. Uvědomil si, že pořád drží v rukou filtr pytel. Ne, že by to. Svec se rychle posadil. Všude kolem něj byla zeleň. Vlhký zelený koberec pod ním byl živý, rostl z černé země. Hrubý, pokroucený polštář vylézající z půdy, rozvětvující se a zakončený explozí červených a žlutých krepových věciček. a spousta těchhle ozdob z krepového papíru ležela zmuchlaná u paty toho polštáře. A nahoře nad ním se trhavě a bezcílně pohybovalo něco, co nemohlo být letadlo, něco maličkého a třepetavého až vytořivého. Živé, všechno to je živé. Předindustriální divočina. Svec si natáhl přes hlavu filtr pytel a honem upevnil okraje vzduchu těsně kolem krku. Měl z pekla štěstí, že ještě neomdlel. Počkal, až se mu pytel nafoukne okolo hlavy. Selektivně propustná membrána nechá projít jen ty správné plyny, jak ven, tak dovnitř, a to tak dlouho, dokud v složení vzduchu nebude. Nebude. Svec se začal dusit, škubl filtr pytlem. Zmačkal jej, odhodil ho a úplně se zalikal. Nejdřív vzduch v kleci, teď filtr pytel. Copak oboje někdo sabotoval? A inerční kalendář taky, podle něj by měl být aspoň o 100 let před rokem 50 po atomové éry. Někdo se ho pokusil zabít. Svec se zoufale rozhlížel kolem sebe. Za rozlehlým zeleným kobercem, na vršku, uviděl nějakou vertikální a ostrými úhly opatřenou, vybledle zelenou věc. To musí být umělá stavba. Musí tam být lidé. Třeba by mohl. Ne, požádat o pomoc rozhodně nemůže. Kdo by mu věřil? A stejně, jak by mu mohli pomoct? Jeho jedinou nadějí je přípojná klec. A času už moc nemá. Přípojná klec stála jen pár metrů od něj. Dveře tvořily na jedné zakřivené stěně černý kruh. Opačná strana vypadala, jako kdyby mizela v nebytí. Byla stále připojena k trupu stroje času k roku 1103 pa, v místě, kam ji pohled rozhodně nemůže sledovat. Svec u dveří zaváhal. Jeho jedinou nadějí je porouchat vzduchování. A pak zadržet dech, dokud. Vůně kontaminantů je pryč. Svec začichal. Ano, je pryč. Vzduchování se vyčerpalo samo. Kontaminanty se rozplynuly ve zdejším vzduchu. Už není potřeba to rozbíjet. Svec se úlevou div nezapotácel. Vlezl dovnitř. Na vlka si vzpomněl až ve chvíli, kdy uviděl rozervaný a prázdný filtr pytel. A potom spatřil, jak se ten tvor nad ním tyčí, uviděl hustou, hrubou srst, lesnoucí se žluté oči, uviděl doširoka roztažené drápy připravené zabíjet. Nad krajem ležel soumrak. Ačkoliv na západě bylo nebe ještě pořád temně rudé, na východě se už ukazovalo několik hvězd. Vzduch voněl. A vycházel úplněk. Svec, zbrocený krví, se štrachal do kopce. Dům na vršku byl veliký a starý. Velký jako celý blok ve městě a měl přízemí a první patro. Rozpínal se všemi směry, jako kdyby šílený architekt, který jej navrhl, měnil každou chvíli názor. Před okny v horním patře byly zahrádky ze zrezivělého železa, na okenicích v patře i v přízemí stejně rezivěly kliky a všechno to bylo natřené stejnou matně zelenou barvou. Okenice byly dřevěné a natřené taky zeleně, ale v jiném odstínu. A na všech oknech pevně zavřené. Ven nikudy nepronikal ani paprsek světla. Dveře asi postavili pro někoho, kdo měřil tak 4 metry. A knoflík byl příslušně veliký. Svec se do něj pustil oběma rukama a vší silou, ale otočit jim přesto nedokázal. Zasténal. Hledal špehírku nebo kameru, ale nic nenalézal. Jak se dozvědí, že tu je? Nenacházel ani zvonek. Třeba vevnitř nikdo není. Neměl ani ponětí, co je ta budova zač. Na rodinné sídlo je moc velká, na hotel nebo penzion zase moc roztažená do šířky. Co takhle sklad nebo továrna? Ale co by tu asi tak skladovali nebo vyráběli? Svec se podíval za sebe k přípojné kleci. Sotva zahlédl slabou záři vnitřního osvětlení. A taky uviděl, jak se po živém koberci pokrývajícím kopec něco pohybuje. Něco světlého. A víc než jedna silueta. Míří to k němu. Svec zabušil pěstmi do dveří. Nic. Vysoko na dveřích spozoroval zlatavou, kovovou a strašně ozdobnou věc. Dotkl se jí, zatáhl za ní, pustil ji. Bouchlo to, vzal ji do obou rukou a tloukl znovu a znovu jejím rozšířeným koncem do dveří. Ozývalo se rytmické klepání. To přece někdo musí uslyšet. Něco mu proletělo kolem ucha a tvrdě narazilo do dveří. Svec se s očima rozšířenýma strachy otočil a skrčil se před kamenem velkým jako pěst. Bílé siluety byly už o hodně blíž. Schrbeně kráčející dvounožci vypadali tak nějak příliš lidsky. Nebo spíš nedost lidsky. Dveře se otevřely. Byla mladá, asi tak 16letá. Měla velmi bledou kůži a dokonale bílé, moc hezké vlasy i obočí. Oblek ji zakrýval od krku ke kotníkům, za to celé paže nechával holé. Vypadala dost ospale a nazlobeně, taky musela otevřít dveře ručně a že to byly nějak těžké dveře. Potom uviděla Svetze. Pomoz mi, řekl Svetz. Vykulila oči. Zahýbala ušima. Řekla něco, čemu Svetz skoro nerozuměl, protože promluvila starodávnou američtinou. Co si zač? Svetz jí to nemohl mít za zlé. Jeho šaty, a to dokonce i kdyby byly v pořádku, se do téhle doby nehodily. A on měl blůzu rozervanou až k pupku a kůži pod ní jak by smet. Po tváři a po prsou mu dolů stékaly 4 rovnoběžné stružky krve. Zíra ho naučil američtině. A tak teď mohl rozvážně říct, jsem cestovatel. Nějaké zvíře, obludné zvíře, mi vzalo moje vozidlo. Bylo jasné, že pochopila. Chudáčku. A jaké zvíře? Podobné člověku, ale celé chlupaté, s hroznou tlamou. A z drápy. Drápy, vidím, co ti provedlo. Nechápu, jak se to dostalo dovnitř. Měl jsem Svetz se zachvěl. Ne, tohle jí přece nemůže říkat. To jeho přesvědčení, že z vlka se Bůh ví, jak stala krvežíznivá humanoidní obluda, je šílené, naprosto šílené. Seklo mě to jenom jednou. Do obličeje. Myslím, že kdybych měl zbraň, dokázal bych to vyhnat ven. Nemáte. Třeba tarasnici. Legrační slovo. Ne, myslím, že nemáme. Pojď dovnitř. Otravovali tě trolové. Vzala jej za paži, vtáhla jej dovnitř a zabouchla dveře. Trolové, ty jsi zvláštní člověk, řekla dívka, jakmile si jej prohlédla. Vypadáš divně, si cítit divně, pohybuješ se divně. Nevěděla jsem, že na světě vůbec jsou lidi jako ty. Musíš být z hodně velké dálky. Strašně velké, řekl Svetz. Měl pocit, že se co nevidět složí. Aspoň, že je v bezpečí, aspoň, že je uvnitř. Jenže proč se tedy chlupy na jeho zátylku pořád pokoušejí stát v pozoru? Jmenuju se Svetz, řekl. A jak se jmenuješ ty, Vrona? Usmála se na něj a i přes jeho prapodivný vzhled nebyla vystrašená. A divný jí určitě připadat musel, už jen proto, že ona jemu divná připadala docela jistě. Měla pleť bílou jako naškrobené prostěradlo, bohaté bílé vlasy by barvou líp slušily stoleté stařeně. Hodně široký a plochý nos by tvář jiné dívky dělal ošklivou. Ale k Vronině tváři se tak nějak dobře hodil a vůbec, ta tvář byla celá divná, uši byly moc dlouhé, skoro zašpičatělé a oči zase moc daleko od sebe a když se smála, roztahovaly se jí koutky strašně moc daleko do stran a Svetzovi se líbila. Tvářila se zvědavě a pobaveně a usmívala se právě tak akorát ze široka. Za ruku jej držela přátelsky a konejšivě, i když. Nechty měla nepříjemně dlouhé a ostré. Měl by sis odpočinout, Svetzi, řekla. Rodiče nevstanou ještě aspoň tak hodinu, možná víc. Potom si rozmyslí, jak ti můžeme pomoct. Pojď se mnou, zavedu tě do pokoje pro hosty. Šel za ní přes sál, kterému vévodil rozměrný obdélníkový stůl se dvěma řadami židlí s vysokými opěradly. Na jednom konci stála veliká mikrovlnná trouba a vedle ní tác plný červených věcí. Byly zhruba kuželovité, všechny silné zhruba jako paže vzrostlého muže a všechny měly na silnějším konci bílou skvrnu. Svetz neměl ani páru, co jsou zač, ale jejich barva se mu nelíbila. Skoro jako kdyby krváceli. Málem jsem zapomněla, vykřikla Vrona. Nemáš hlad. Svetz měl hlad. Najednou měl hlad. Máte kvasin kostky. Co? To slovo neznám. Jsou tohle kvasin kostky. Nic jiného nemáme. Nechte to být. Svetzovi se při pomyšlení na to, že by mohl jíst cokoliv téhle barvy, žaludek vydával na výlet. A to i kdyby se z toho měla vyklubat rostlina. Vrona ho trochu podpírala, takže brzy došli do pokoje. Byl obdélníkový a přímo marnotratně veliký. Postel byla dost dlouhá, ale byla jen pár centimetrů nad zemí a neměla žádné povlečení. Pomohla mu na ní ulehnout. Támhle za těmi dveřmi je umývadlo, jestli na to najdeš dost síly. Radši si odpočiň, Svetzi. Asi tak za 2 hodiny pro tebe přijdu. Svec se uvolněně položil. Zdálo se mu, že se pokoj otáčí. Slyšel, jak dívka odchází. Je tak zvláštní. Jak zvláštní asi musí on připadat jí. Ještě že nezavolala nikoho, kdo by jej chtěl prohlížet. Lékař by si rozdílů všiml. Svetze nikdy ani nenapadlo, že primitivové budou tolik odlišní od lidí jeho doby. Za tu tisícovku let, co uplynula mezi touhle dobou a jeho současností, došlo k opravdu výrazným adaptacím člověka na změny v ovzduší a ve složení vody, na DDT a jiné nové složky potravy, na to, že zmizely kultury rostlin a domácí zvířata, až zbyly jen kvasinky, na vyšší úroveň hluku, na míň místa k pohybu, na větší závislost na lécích. Jak by taky nemohly být tolik odlišní? Byl to zázrak, že lidstvo vůbec přežilo. Vrona se nebála jeho podivného vzhledu, ani ji neodpuzovaly jeho šrámy na tváři a na prsou. Byla jen pobavená a zvídavá. Pomohla mu a nekladla přitom mnoho otázek. Byl jí za to vděčný. Začal dřímat. Hluboké škrábance ho bolely a šaty se mu lepily k tělu a tak moc tvrdě nespal. A měl divoké sny. Něco velkého a zastíněného, půl člověk, půl zvíře, se po něm natahovalo a chtělo ho to mlátit do tváře. A znovu. Po nějaké naprosto neurčitelné době se úplně probudil a pokoušel se zjistit, co to cítí za nepovědomou kořeněnou vůni. Kde pak? Rozhlédl se kolem sebe a zjistil, že ten zvláštní pokoj se viděno takhle od podlahy zdá být ještě zvláštnější. Vysoký strop. Koule jako z ledu, ne o moc jasnější než úplněk, takže pokoj v jejím matném svitu vypadá plný stínů. Zrezivělé železné mříže na okně a venku temná noc. Je to div, že se vůbec probudil. Předindustriální vzduch ho měl už dávno zabít. To byl ale bláznivý den, pomyslel si. A zakázal si myslet na tu věc v přípojné kleci. Rozšklebená tlama, špičaté uši, 2 řady špičatých bílých zubů. Pazoura z drápy se natahuje a pak švihá dolů. A jeho otřesná jistota, že vlk se změnil v tuhle věc. Nesmysl. Zvířata přece takhle podobu nemění. Něco se muselo dostat dovnitř, když svět slápal po dechu. Vlka to vyhnalo nebo rovnou zabilo. Ale bývaly přece legendy o takových věcech, ne. V minulosti staré 2-3 tisíce let, snad víc, si lidé všude na světě vyprávěli zkazky o lidech, kteří se dokáží proměňovat ve zvířata a obráceně. Svec si sedl. Na prsou ho to zabolelo, pak bolest zeslábla. Opatrně vstal a došoural se do koupelny. Z kohoutky si poradil poměrně snadno. Pak namočil nějakou látku do teplé vody. Podíval se do zrcadla na svůj vlastní obraz prorážející ven skrz vrstvu zaschlé krve. Bledý, štíhlý, světlovlasý mladík. A bradu a čelo má podivně zkroucené. To bude asi zrcadlem, usoudil. Primitivní řemeslná práce. Mohlo to dopadnout hůř. Nebyla první zrcadla dvourozměrná. Za dveřmi se ozvalo pronikavé zapískání. Svec se tam šel podívat a našel Vronu. To je dobře, že jsi vzhůru, řekla. Otec a strýček v roky tě chtějí vidět. Svec vešel do haly a znovu zachytil tu prchavou kořeněnou vůni. Šel za Vronou tmavou chodbou. Stejně jako jeho pokoji osvětlovala jen jediná koule, která vypadala jako z ledu. Proč udržují Vronini rodiče v domě takové šero? Přece mají elektřinu. A proč vůbec večer spali? A teď je přichystaná snídaně. Vrona otevřela dveře a pokynula mu, ať vejde. Svec krok za prahem zaváhal. V pokoji bylo stejné šero jako na chodbě. A kořeněná vůně tu byla silnější. Když se jej na paži někdo dotkl, nadskočil. Něco není v pořádku, v dlani jsou chlupy a tvrdé nehty mu do masa kreslí kroužek vtlačenin. Zaburácel chraplavý mužský hlas, pojďte dál, pane Svedzi. Dcera mi říkala, že jste cestovatel a potřebujete pomoc. Svec v matném světle rozeznal muže a ženu usazené na židlích bez opěradel. Oba měli vlasy stejně bílé jako Vrona, jen žena v nich měla jediný, široký černý pramen. Druhý muž Svedzovi pokynul, ať si sedne na další ze židlí bez opěradla. I on měl černé znaky, jedno obočí se klenulo nad okem jako černý oblouček. Vrona stála přímo za ním. Svec si je všechny prohlédl a uvědomil si dvě věci, jak jsou si všichni podobní a jak se od nich liší jistý Hanvilla Svec. Vzmáhal se v něm strach jako nějaká silná droga. Svec byl xenofob, všichni jsou stejní. Husté bílé vlasy a obočí, černé znaky. Úzké černé nehty. Široké ploché nosy a ještě širší ústa, ostré, bílé a kuželovité zuby, vysoko posazené a špičaté uši, kterýma lze hýbat, žluté oči, chlupatě dlaně. Svec stěžka dopadl na polstrovanou židli. Jeden z mužů si toho všiml, ten větší, ten, co pořád ještě stál. To bude asi silnější gravitací, usoudil. Je to tak, že, Svedzi, jste z jiného světa. Je jasné, že nejste tak docela člověk. Řekl jste Vroně, že jste cestovatel, ale nepověděl jste jí, z jaké dálky jste přicestoval. Z veliké dálky, řekl Svec bezmocně. Z budoucnosti. Menší muž sebou škubl. Z budoucnosti. Jste cestovatel časem. Najednou přišel do vrčení. Neříkejte, že se vyvineme v něco takového, jako jste vy. Svec se přikrčil. Ne. To opravdu ne. To doufám. Tak čím to je? Mám dojem, že jsem musel zabloudit do jiné časové linie. Vy pocházíte z vlků, že? Ne z opic. Z vlků. Ano, samozřejmě. Sedící muž si jej prohlédl. Když to sám řekl, opravdu se mi zdá, že vypadá víc jako troll, než by měl člověk mít právo vypadat. Bez urážky, Svedzi. Svec se v obklíčení vlčích lidí pokoušel setřást strach. Marně. Co je to troll? Vrona se zhoupla na kraji židle. Musel si je přece vidět na louce. Chováme jich asi 30. Opice nížiná, doplnil ji menší muž. Někdy v minulém století je sem dovezli z Afriky. Jsou dobré na hlídání a na maso. Ale člověk si na ně musí dávat pozor. Házejí věcmi. Zapomněli jsme se představit, řekl najednou ten druhý. Omluvte naše špatné způsoby, Svedzi. Já jsem Flaký Vroky. Tohle je můj bratr Flaký Vorel a Brenda, jeho žena. Neteř už znáte. Rád vás poznávám, řekl Svec dost nepřesvědčivě. Takže říkáte, že jste sklouzl v čase stranou. Předpokládám. A pěkně daleko, odpověděl Svec. Zatoulal jsem se. Bohové mě chraňte. To musel být ten kůň. Vroky jej přerušil. Kůň, kůň. Před 3 lety jeden kůň poškodil moji přípojnou klec. Myslel jsem si, že to opravili. Jenže asi to nějak jen sflikovali, takže klec místo kupředu v čase sklouzla stranou do jiné časové linie. Do světa, kde se místo homo habilis vyvinuli k inteligenci vlci. Jen bohové vědí, kam mě to zanese, až se budu pokoušet vrátit se zpátky. Potom si na něco vzpomněl. Ale aspoň s jednou věcí mi můžete pomoct. Nějaká obluda obsadila moji přípojnou klec. Přípojnou klec. To je pohyblivá součást stroje času. Pomůžete mi tu obludu vyhnat. Ovšem, řekl Vorel, ale zároveň s ním řekl ten druhý něco jiného, myslím, že ne. Prosím, uvažuj se mnou, Vorele. Svedzi, kdybychom obludu z té vaší přípojné klece vyhnali, prokázali bychom vám špatnou službu. Pokoušel byste se pak vrátit se do svého času, nemám pravdu. Jasně, jenže se budete jen víc a víc ztrácet. V našem světě aspoň můžete jíst potravu a dýchat vzduch. Ovšem, pěstujeme přece rostliny pro troly, můžete se je naučit jíst. Vy to nechápete. Já tu nemůžu zůstat. Jsem xenofob. Vroky se zamračil. Uši se zkoumavě natáhly kupředu. Cože, mám strach z inteligentních bytostí, které nejsou lidé. Nemůžu si pomoct. Je to hluboko ve mně. A tak. Jistě si na nás zvyknete, Svedzi. Svec se podíval na jednoho muže a pak na druhého. Bylo dost jasné, kdo má navrch. Vrokyho hlas byl hlasitější a hlubší než Vorelův, Vroky byl větší než Vorel a bílá hříva mu padala na krk jako lvovi. Vorel se ani nepokoušel se moc prosazovat. Co se týkalo ženy, ta nepromluvila od chvíle, kdy Svec vešel do pokoje, ani slovo. Vroky byl jednoznačně vůdce. A Vroky nechce, aby Svec odjel. Vy to nechápete, pokoušel se zoufale Svec. Třeba vzduch zarazil se. Co je se vzduchem? Už dávno mě měl zabít. Aspoň tak 10krát. Jasně, proč mě to nezabilo? Dost zvláštní je už to, že se tomu přestal divit. Musel jsem se přizpůsobit, řekl si sám pro sebe. Tak to bude. Klec prošla příliš blízko téhle linii dějin. A změnily se i moje charakteristiky dědičnosti. Plíce se přizpůsobily předindustriálnímu vzduchu. Do háje. Kdybych nezmáčkl přerušovač, mohl jsem se adaptovat zase zpátky. Takže teď můžete dýchat náš vzduch, poznamenal Vroky. Pořád tomu nerozumím. Vy nemáte žádný průmysl. Ovšem, že máme, řekl Vorel překvapeně. Co auta a letadla na spalovací motory? Dieselové nákladňáky a lodě. Chemická hnojiva, insekticidy. Kde pak, nic takového. Chemická hnojiva spláchne voda a pak zamořují řeky. A jediný insekticid, o kterém jsem kdy slyšel, smrděl až hrůza. Nikdy se s ním nedostali za experimentální stádium. A většina našich vozidel jezdí na baterie. Ale ano, jednou byla taková bláznivá móda se spalovacími motory, řekl Vroky. Moc se to nerozšířilo. Smrděli. Lidem uvnitř vozu to přirozeně nevadilo, ti nechávali smrad za sebou. Na vrcholu té módy se po Detroitu motalo a otravovalo vzduch přes 200 těch vozidel. A jedné noci občané povstali jako jeden muž a rozbili auta na kusy. I s majiteli. Odjakživa jsem si myslel, odtušil Vorel, že lidé mají citlivější čich než trolové. Vrona si všimla mého pachu mnohem dřív než já jejího. Vroky, takhle se nikam nedostaneme. Já se prostě domů dostat musím. Na vzduch jsem se zřejmě adaptoval, ale jsou tu i jiné věci. Třeba potrava, jak těživ jsem nejedl nic jiného než kvasinkostky, všechno ostatní dávno vymřelo. Zbyly jen bakterie, Vroky zavrtěl hlavou. Ať se vydáte kam chcete, Svedzi, ten váš porouchaný stroj času vás zavleče jen do pořád exotičtějších prostředí. Musí přece třeba být tisíce dějin, ve kterých svět zanikl. Představte si, že byste se do nějakého takového světa dostal. Nebo se k němu jen přiblížil. Ale za to tady budete váženým hostem. Pomyslete na všechny ty věci, kterým nás můžete naučit. Vy, který pocházíte z kultury ovládající konstrukci strojů času. Tak takhle. Ale ne. Z toho, co já vím, pro vás nic nekouká, řekl Svec. Nejsem mechanik. Nedokážu vám předvést, jak se něco, cokoliv, vyrábí. A ostatně by vám vedlejší účinky těch věcí lezly krkem. Až příliš našich starších kultur bylo vybudováno na petrochemii. A na umělých hmotách. A hořící umělá hmota vydává jeden z nejpodivnějších smra. Ale ani ta největší naleziště ropy přece nemohou vydržet věčně. Ve vaší době jste už museli vyvinout jiné zdroje energie. Měl pocit, že v Vrokyho žluté oči se do něj zavrtávají. Co takhle řízená fúze vodíku? Ale já vám nedokážu říct, jak se to dělá. Křikl Svet zoufale. O fyzice plazmatu nic nevím. Fyzika plazmatu. Co je to fyzika plazmatu? Používají se přitom elektromagnetická pole k působení na ionizované plyny. Přece musíte znát fyziku plazmatu. Ne, ale určitě nám poskytnete aspoň cenné náznaky. Už máme fúzní bomby. Evropané ovšem také. No, o tom si můžeme popovídat jindy. Vroky vstal. Stiskl tmavými nehty Svedzovu paži. Promyslete si to, Svedzi. Ovšem, ještě něco. Po domě si můžete chodit, jak chcete, ale ven nechoďte bez doprovodu. Kvůli trolům, víte. Svedz vyšel z pokoje ven a hlava se mu točila. Tak vlci ho nepustí. To je dobře, že tu zůstaneš, Svedzi, brebentila Vrona. Mám tě ráda. Určitě se ti tu bude líbit. Víš co, já ti ukážu dům. Na celé dlouhé chodbě tlumeně září jen jediná, jakoby zledovatělá koule, jako kdyby sem dovnitř přestěhovali měsíc v úplnku. Noční živočichové. Tak je to, vlci. Já jsem xenofob, připomněl jí. Nemůžu si pomoct. Je to hluboko ve mně. Ale co, však se naučíš nás mít rád. Viď, že mě už trochu rád máš, viď, že jo, Svedzi. Natáhla ruku a podrbala jej za uchem. Projel jim nečekaně intenzivní příjemný pocit, až přivřel oči. Pojď tudy, řekla. Kam jdeme? Napadlo mě, že ti ukážu naše troly. Svedzi, vážně ses vyvinul z trolů. Nemůžu tomu uvěřit. To ti řeknu, až je uvidím, odsekl Svedz. A vzpomněl si na exemplář Homo habilis ve viváriu. Býval to člověk, dokonce poradce, ale pak ho generální tajemník odsoudil k regresi. Prošli jídelnou a Svec uviděl ty věci na tácu, o kterých teď s jistotou věděl, že to jsou kosti. Otřásl se. Jeho předkové jedli maso, trolové, bez ohledu na to, čím by mohly být v jeho světě, jsou tady primitivní zvířata, přesto se Svec třásl strachy. A měl pocit, že myslí tak nějak toporně a že mu praskne hlava. Musí se odsud dostat pryč. Jestli si myslíš, že strýček Vroky je zlý, tak to bys měl vidět evropského velvyslance, řekla Vrona. Třeba ho i uvidíš. On sem chodí. Někdy. Vrona táhle zavila. Nemám ho ráda. On patří k jinému druhu, Svedzi. Tady se člověk vyvinul z vlka, aspoň to říká naše učitelka. V Evropě to bylo z něčeho jiného. Myslím, že strýček Vroky nedovolí, abych se s ním viděl. A nejspíš ani, aby mu o mě někdo řekl. Svec si promnul oči. To buď rád. Herr Dracula se hodně směje a říká zdvořile ošklivé věci. Chvíli to trvá, než ti dojde. Svedzi. Co se děje? Svec sténal, jako kdyby byl v posledním tažení. Moje oči. Měl pocit, že je najednou vyšší. A moje čelo. Já už nemám čelo. Nerozumím ti. Svec si ohmatal tvář špičkami prstů. Místo obočí teď měl dvě huňatě a štětinaté housenky pevně přitisknuté na vystupující pevné nadočnicové oblouky. A od těch míst nahoru ustupovalo čelo dozadu v úhlu dobrých 45 stupňů. A brada, ta byla fuč taky. Čelist jednoduše ustupovala v plynulé křivce ke krku. To je regrese. Měním se v trola, řekl Svec. Vrono, jestli se ze mě stane trol, snědí mě. Nevím. Chceš, abych jim v tom zabránila, Svedzi? Ne. Odveď mě dolů k přípojné kleci. Jestli nepůjdeš se mnou, trolové mě zabijí. Tak dobře. Ale co s tou obludou, Svedzi? Teď už by s ní mohla být lepší řeč. To půjde. Prostě mě tam odveď. Prosím. Tak dobře. Vzala ho za ruku a vedla jej ven. Zrcadlo nelhalo. Už ve chvíli, kdy se do něj díval, se měnil. Přizpůsoboval se téhle linii dějin. Nejdřív ztratili plíce adaptabilitu na jeho normální vzduch. Tady žádný industriální vzduch není. Jenže když tady není ani žádný homo sapiens, Vrona otevřela dveře. Svec začenichal. Jeho čich je málem nadpřirozeně ostrý. Troly vycítil dřív, než je uviděl, dřív než spatřil, jak se k ním blíží, jak jdou do kopce po zeleném koberci. Svedzovi prsty se sami zatnuli, jako kdyby zatoužili po zbrani. Byli tři. Obkroužili Svedze a Vronu. Jeden z nich držel dlouhou bílou kost. Všichni kráčeli vzpřímeně po dvou, ale pohybovali se, jako kdyby je nohy bolely. A měli tak málo ochlupení jako člověk. Opičí hlavy na lidských tělech. Homo habilis, masožravá opice z rovin. Předek člověka. Nevšímej si jich, řekla Vrona nevzrušeně. Neublíží náměstí a vydala se dolů z kopce. Svec se držel blízko za ní. Tu kost by mít neměl, zavolala na něj přes rameno. Snažíme se je před nimi schovávat. Používají je jako zbraně. Někdy si ubližují navzájem. A jednou se jeden zmocnil kovového držáku od zahradní stříkačky a zabil jim zahradníka. Já mu ji brát nepůjdu. Tamto světlo, to je ta tvoje přípojná klec. Ano, když já nevím, Svedzi, zarazila se najednou. Strýc Vroky má asi pravdu. Jenom se ještě víc ztratíš. Tady se o tebe aspoň postaráme. Ne. Strýc Vroky je vedle. Vidíš tu tmavou stranu přípojné klece? Jak se rozplývá v nic? Je pořád připojená k trupu stroje času. A ten si mě k sobě stáhne. A tak. Ani nechci vědět, jak dlouho si to takhle šněruju napříč liniemi času. Nejspíš už od té doby, co ten mizerný kůň vrazil tím svým mizerným rohem do panelu. Nikdo si ale zatím ničeho nevšiml. A proč taky? Ještě nikdo nezastavil stroj času v půli cesty. Svedzi, koně nemají rohy. Ten můj ho měl. Někde za nimi se ozval hluk. Vrona se zadívala do tmy, kterou Svedzovi oči prohlédnout nedokázali. Někdo si nás musel všimnout. Pojď, Svedzi. Táhla ho k osvětlené kleci. Zastavili se až kousek před ní. Mám hlavu jako balon, zahuhlal Svec. A jazyk se mi nafukuje. Co uděláme s tou obludou? Zatím nic neslyším. Žádná obluda. Teď už tam bude jen vlčí člověk se ztrátou paměti. Nebezpečný byl jen v přechodné fázi. Podívala se dovnitř. No ne, máš pravdu. Pane, nevadilo by vám. Svedzi, on mi asi nerozumí. Jasně. Proč by taky měl? Myslí si, že je bílý polární vlk. Svec vešel dovnitř. Bělovlasý vlčí muž se vmáčkl do rohu a bedlivě jej sledoval. Vypadal hodně jako vrona. Svec si teprve teď uvědomil, že drží větev. Jeho ruka ji musela sebrat cestou a neobtěžovala se to oznámit mozku. Obešel vlčího člověka obloukem a zbraň držel připravenou. Vzmáhal se v něm nevysvětlitelný vztek. Vetřelec. Co ten chlap dělá na Svedzově území? Vlčí muž se sunul stranou a skosené oči se dívaly zběsile a vyděšeně. Najednou vystřelil ven ze dveří a upaloval. Trolové se řítili hned za ním. Tvůj otec ho snad něco naučí, řekl Svec. Vrona si prohlížela ovládací prvky. Jak to řídíš? Ukaž. Nevím jistě, jestli si všechno pamatuju. Svec si mnul to zbaběle ustupující čelo. Tohle zavírá dveře. Vrona tlačítko zmáčkla. A dveře se zavřely. Neměla bys být spíš venku. Chci jet s tebou, řekla Vrona. A jo. Začínalo mu to myslet pěkně stuha. Podíval se na ovládací panel. Elce, pelce. Co třeba tohle? Svec tlačítko zmáčkl. Volný pád. Vrona zakňučela. Tíže vektorovaná radiálně ven od středu klece je přitiskla ke stěnám. Až se moje plíce vrátí do normálního stavu, nejspíš usnu, řekl Svec. Nedělej si starosti. Neměl něco důležitého říct Vroně. Pokoušel se vzpomenout si na to. No ovšem. Domů se už vrátit nemůžeš, řekl jí. Tuhle linii dějin už nikdy nenajdeme. Chci zůstat s tebou, řekla Vrona. Tak dobře. Jak se vraceli ke trupu stroje času, uvnitř začala vznikat mlha. Najednou zmrzla a Svedzova přípojná klec byla zpátky doma pár hodin poté, co odjela. Dveře se automaticky rozevřely. Ale Svec ven nevystoupil. Museli ho chytit za paže a vyvléct pryč z toho vzduchu páchnoucího zvířaty a jitrocelem. Za chviličku bude v pořádku. A hoďte přes tu věc filtrstan, poručil Račen. A pak jen stál se založenýma rukama nad Svedzem a čekal. Svec začal dýchat. Otevřel oči. No prosím, řekl Račen. Tak co se stalo? Svec si sedl. Počkejte, musím přemýšlet. Vrátil jsem se do předindustriální Ameriky. Byla celá zasněžená. A pak jsem. Střelil vlka. Toho máme ve stanu. Co dál? Ne. Vlk je pryč. Vyhnali jsme ho. Svedzovi oči se rozšířily. Vrono. Vrona ležela pod filtrstanem. Kožíšek měla pěkně hustý, bílý, s černými znaky. Vypadala trochu jako vlk, ale tělo bylo sevřenější. Měla velkou hlavu a krátký čenich a pevně do kroužku stočený ocas. Oči měla zavřené. Nevypadalo to, že by vůbec dýchala. Svec si klekl. Pomozte mi ji odtamtud dostat. To nepoznáte rozdíl mezi vlkem a psem. Ne. Proč jste přivezl psa, Svedzi? Psů máme spoustu. Svec ho neposlouchal. Zbavil Vronu filtrstanu a sklonil se nad ní. Myslím, že je pes. Jasně, rozhodně víc pes než vlk. Lidi je domestikovali. Přizpůsobila se naší linii dějin. A našemu vzduchu. Svec se podíval na svého šéfa. Pane Čene, tu starou přípojnou klec musíme vyhodit. Zatoulávala se napříč časovými liniemi. Cože? Vy se snad při práci cpete pilulkami, Svedzi. Všechno vám vysvětlím. Vrona otevřela oči. A s narůstajícím zděšením se rozhlížela kolem sebe, dokud neuviděla Svedze. Podívala se na něj a její zlatavé oči vypadaly tázavě. Postarám se o tebe. Neboj se, konejšil ji Svec a poškrábal ji za uchem. Prsty se hluboko zabořily do jemného kožíšku. A Račenovi jen řekl, vivárium už žádné psy nepotřebuje. Vezmu si ji já. Zbláznil jste se, Svedzi. Vy a žít se zvířetem. Vy přece zvířata nenávidíte. Zachránila mi život. Nikomu nedovolím, aby ji zavřel do klece, řekl Svec rázně. No prosím, jen si ji nechte. Žijte si s ní. A co ty 2 miliony komerciálů, co nás stála, ty taky chcete zaplatit? Silně o tom pochybuju. Račen si znechuceně odfrkl. No dobře, počkám si na vaši zprávu. A tu potvoru laskavě hlídejte, ať nic neprovede. Vrona zdvihla čenich a nasála vzduch. A potom zavila. Ten zvuk se po celém ústavu rozlehl tak, že se všude zvedly hlavy, tázavě a ustrašeně. Svec její gesto neklidně napodobil a pochopil. Vzduch byl prosycen petrochemickými produkty a oxidy uhlíku a dusíku a síry. Industriální vzduch, vzduch, jaký svět zdýchal celý život. Najednou ho nenáviděl. Přeložil Richard Podaný.